أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الحديد اول شپږ آیاتونو کې دلائل بیانول مسله توحید ثابتولا. سورة دوه حصے دے اول ایسا سلیستم آیات پوری دا پدې کې ترغیب ورکړي انفاق ته بالوجوه الخمسه په پینځو وجه باندې. او دوی مېسا کې بیا ترغیب ورکړي جهاد ته. اول ترغیب ورکړي انفاق ته اول وجه چې حقیقت کې دا مال الله او استانه دې دا زمانه تبی باندی سوکی دار ما گرزو لے ندا اللہ پلار کے خرص کا اس دے موجہ ذکر کئی چی دا مال اسم اللہ لپا دکی گی نوولے دا اللہ پلار کے نلگے. وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وما لکم اوسری تاسل لراؤں اللہ تنفقو تنخص کو انتانسو فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے ولی نخص کے اصا اللہ لپا دکی گو ولی اللہ او خاص اللہ لراؤ میراس السماوات پاتک دل اسمانننی والارد و دزمکو اصا اللہ لپا دکی گی ولی دا اللہ پلار کے نخص کے لا یستوین دی برابر منکم نستا سناو دا اللہ پا دربار کے من ہوا سوکاو انفقا چخص کئی پلا دا اللہ کے من قبل الفتح انفقا چخص کری من قبل الفتح موقع دا غلبی دا اسلام ناو یا موقع دا فتح دا مکی ناو یا موقع دا حدیبینا بعدو وقاتنا او جنگ کنوی کافران سارو وقاتنا جنگ کنوی کافران سارو لا یستوی منکم ندی برابر نستا سناو دا لا پدرمار کی منع و سوکاو انفقا چخن کری من قبل الفاتح موکن فتن مکیناو وقاتنا او جنگ کڑوی کافران انسارا او چچانی کڑی دا برابر نرین اولائکنا کسان آزم و درجتن دیر لویا درجنا آزم دیر لوی دی درجتن پیتباد درجی سر من اللذین دا کساننا انفقو چخص کری دی من بعدو فزا غلبینا فزا فتنا وقاتلو او جنگ کروی وقلنا وعد اللہ الحسنا وقلنا نوطول سارا وعد اللہ الحسنا وعد کرنا اللہ دا جنتا واللہ اعلا فاکرے بما بابا نیتا ملونا چکویتا سو خبیر خبردار دے. اس دے موجزہ اللہ لے قرض ورکا اللہ وقت دوی بدلی در کئی لکہ سنگے اس دے دنیا کی چالا قرض ورکی آن قرض ور بیا واپس کئی دا اللہ پلار کی مال چی لگے دا سے ہوگا نچی دا قرض دے بدلہ مخام خا اللہ در کئی منزل نزی سوک دے آوا کسا یقرد اللہ چی ورکولو کی اللہ تا قرضاً حسناً ورکول خواه فیضائفو پدو چند مورکی دتا فیضائفو لہو پدو چند مورکی دلنا ولہو عجر کریم او دلرا اجر عزت مند بشارت اخروی یا مها ورزا تر المؤمنین چیوینی و تو مؤمنان مؤمنان سری والمؤمنات مؤمنان خذی یسعا چی مند بوئی نور امرنا دا انفاق دلئی بین آئیدیهم موکن دینا اور اسر دینا و بی ایمان موکی طرف دینا او تبویلیسی بشرا کم الیوم زیر درکولیسی تاسو تانن رزی بشرا کم الیوم زیر درکولیسی تاسو تانن رزی جناتن پجنتن سراؤ تجری چروان بی منتا تیل انہارو لانی دونو داغینا نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بی پنے کے ذالکا دا جنت تتللو ہوا الفوز العظیم دا کامیابی لیا دا زجر روکے منافقانو تا یا ماہا ورزا یقول المنافقونا چوائی با منافقان سری والمنافقات و منافقان خذیم للنزین ها کسانو تا آمنو جیمان رولیو و انفاقو انظرونا انتظارو کئیمگا تا ادرے کئیمگا تا نقتبیس چواخل مگا من نورکم درناسا سنا قیلر جیو اوال شوات وفن سیم وراءكم رسل تاسنا فالتمسوا پس اولتوئی نورا رنا فضرب بینهم فضرب پس اوبالشی بینهم پمندرکی بسور دیوالا لہو باب دل ربا دروازوی باسنو دن طرف دا غیتا فی رحمتو پدیکی با رحمتی جنت پیم وظاہر و خکارا طرف تباہر طرف وظاہر و خکارا ظاہر دری من قبلہ العذاب طرف دا عذاب بئی ظاہر طرف دا عذاب بئی دنب جنتی بار با عذابی ینادونم آوازوں کی دیتا ینادونم آوازو کی دئی مومنانو تا علمناکم ماکم آیا نمگا تاسو سرا قالو آئی بدئی بلا بشکا وی مگ سرا خو پخلا باندی ولیکنکم دنیا کم بمناسق کو دا فائدے وقت کی مل گئے ہو چکارا بردر دنیا فائدہ وا بیا بے دین کار کولو او جکل بے دنیا فائدہ نو آن بیا بے دین کار نکیم سور نور اتل لسمن شفارہ ہو رہی کل چی دا منافق ہو پا دین کی دا دنیا فائدہ دے بیا دنیا کار دا دین کار کئی او کل دین کی دا دنیا فائدہ نوی نو بیا بے دین کار نکیم وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ وَيَزَادُوا إِلَى اللَّهِ سُرَنُ الْآتَالِ وَيَزَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَيَزَادُوا إِلَى اللَّهِ أَوْ كَلَّ جَرَبَ لِشَيْءٍ إِلَى اللَّهِ كِتَابَ اللَّهِ دِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسُنَّةَ پَیغَمبَرِ اسلام تا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دیر پارا چی بیسلوں کی پمیندرے کے ازا فریق منوم ناسا پیانڈلہ ددینو موردون مخلون کی وَيَكُ اللَّهُمُ الْحَقُ اوک چریوی دیلو فیدر دنیا پدن کی یا سورا زیرے علیہ دیکھا ددن تا مزعینین پمندو کہ پدن کی دنیا فیرے بیار دن کار کئی کننی کئی نو دلتم وی دا منافقان بوی یو نادو نوم آوازو کی دی مومنانو تا علم ناکم ماکم آیا نومنگا تاسو سارا قالو آئی بدئی بلا بیشاکا وی خوب اخلا باندی ولیکن ناکم ولیکن تاسو فتان تم گن کے چولی تاسو ان بوزکم کل زنونا وترم بنتم او انتظار کولو تاسو ورتبتم وترم بنتم او انتظار کولو تاسو یعنی خرد کولو ممالنا ورتبتم او شک کولو تاسو وغرنتم الامانیو او دوکہ کریو ایتاسو میں دنو وغرتم الامانیو او دوکہ کریو ایتاسو امیدنو حتا تنے پرن جا امر اللہ شراغ حکم دا اللہ مرد ترالو تو بمال مول نشوی تکر سورہ تکاثر کی ہوئی دیر سمجھ پارکے الہاکم تکاثرو حتا زرتم المقابر قابل اکڑی ایتاسو دیر والی دمال تنے پوری جورا سیر ایتاسو قبر نتاو مرگ در بانی رالو آتکو مال بانی موڑ نسوی اللہ وی وغردوکم الامانیو آدوکا کیا چولی و ایتاسو میں دنو حتا تنے پوری جا امر اللہ شراغ حکم دا اللہ مرگ در تراغے وغرکم آدو ککڑی و انتانسو باللہ الغرور فاللہ بانے دو کبان شیطان فالیوما پس نندرزی لا یعخذ منکم وابنخی سیشرتا سناو قبول منک ریشرتا سناو فیریتن فیدیاو ولا من اللزین او ندا کساننو کفرو چکا فراندی ماواکم النارو زیستا سوچی دے اور دے ہیا مولاکم ہیا دا اورو مولاکم لائک دے تاسو لرا مولاکم اولا لکم لائک دے تاسو لرا ہیا دا اور مولاکم اولا لکم لائک دے تاسو لرا و بیس المصیر و بزید راتو لدہ جہنم آو و زجر اور کئی منافقانو تا علم یعنی للذین آیا ندر آقل وقت علم یعنی آیا ندر آقل وقت للذین آکسانو تا آمنو چی مومنان دی منافقان دی پخلی ایمان نوڑے ان تخشا چی نرم چی قلوب ہم زلنا دلی لذکر اللہ کتاب دا اللہ تا وما نزل من الحق او باغبانی چلالی گلی دی اللہ من الحق دا حقنا دا قرآننا ولا یکونو کلزینا او نشدی پشاندا کسانو او تل کتابا چون کریسے روتا کتابا من قبل پخوا فتوال علیم الامدو نوک دوسی پدی باننی زمانا فقصتا قلوبهم نصفتو ظلنا ددئی وکسیر را دیر منم ددئینا فاسقون ماتون کی دوکنو دا اللہ اعلمو پوشید ان اللہ یقنن اللہ یحیل آدھا جنی کئی یحیل آدھا تازہ کئی زمکا بعد موتحا پردو چیدو ددئینا قد بینا دا کی سرا بیان کری نمگا لکم الآیات تاسلنا دلائل لعلکم تاقلون خام خاسیا کرنا کارو اقلی زان پوئی کئی تاسو پا قرآن ترغیب الالانفاق دا اللہ بلار کی مال خرص کئی ان المصدقین یقین الخیراتوں کی سری والمصدقات وخیراتوں کی خزے واقرد اللہ اور کہ ان کی اللہ لرا قرضن حسن قرض حسن ورکول خوا یضعف دو چن مرکنے چلہم دیتا ولہم محسن دیلنا عجر کریم عجر عزت مند مخی ویلیو وہ میاد کی اسوک دا اللہ بلار کی مال خرد کئی آیت نمبر سات کی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر دے دا پارا اجر لوی دے اجر کبیر اجر کبیر اجر لینے او دلتا وی ولهم اجر کریم او دیر پارا اجر دے عزت مند عزت مند اجر دے سرے مزدوریو کی دنیا کے سرے جن تیرے نوی سرے عزت پارا مزدوری کی چی عزت ہوئی نو آخرت پارا سرے عمل کی سر پارا چی دا اللہ دربار کے ندی عزت ہوئی اللہ وی دیر اجر بدر کما اجر کبیر عزت من اجر بدر کما ولهم اجر کریم او سر دی لرا ویب دی لرا اجر کریم اجر عزت من دا والذین ها کسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑر باللہ پالا باندی ورسولی اپا پیامبرانو دا اللہ اولائک نا کسان هم صدقونا دی درستینی وشهداء او ویبا دی گواهان عند ربهم پنی درم دریبانی لهم سر دی در اجرم اجر دی بدلی دی و نور و مورنا دی تخویب اخروی والذین ها کسان کفرو چی کافرانی انکار کرے پا انفاق وکذبو بی آیاتنا او درو جن تینکڑی پایا تنو زمگا اولا ایک دا کسان اصحاب الجحیم جہنمیان دی سلورم آجا دنیا پا حقیقت بانیزان پوئے کا اے لمو پوئنشئی انما الحیات الدنیا یقین الجند دنیا لائب اللوبنی ولہونا عبسیری وزینت آنمائشتے وتفاخر الویدا فخر دے پیو بلبانی لویدا پیو بلبانی بینکم پمیستا سکے وتکاسر اور دیروالنے پیلا والے والاولاد پمالو پا اولاد کی وتکاسر پیلا والے والاولاد اور دیروالنے پمالو پا اولاد کی دا مال او اولاد دا عذابم دے او دا نعمتم دے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادُ او دینوالے دے پمال او پا اولاد کی دا مال او اولاد دا نعمتم دے او دا عذابم دے سور انفال ہو رہی نحمد سپارا سورة الانفال آت نمبر 28 اتوستم اللہ وی وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَوَّالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَعَلَمُوا أَبُوِسَئِنْ أَنَّمَا أَوَّالُكُمْ يَكِنًا مُعَبَدَّ مَعْلُونُ السَّانْسُ وَأَوْلَادُكُمْ مُعَبَدَّ أَوْلَادُ السَّانْسُ فِتْنَةٌ امْتِحَانِ دا مال ساسو اولاد ساسو فِتْنَةٌ امْتِحَان دے نو حدیث شریف کی راضی عند الامتحان یکرم الانسان او یوحان امتحان کے سرے پاس کی گئے یا فیل کی گئی نوچی فیل سے نبیا مصیبت تے فتنہ مصیبت تے بیا چی پا امتحان کے فیل سے مال غلطی او مصیبت سی اولاد غلط وی او مصیبت سی آزاد سی او چکل مال صحیح وی او اولاد صحیح وی پاہی بانی بیا اللہ و جستا سمٹھ مضبوط ہو ما سور نوح گرے یوکم دے سمجھ پارا سور نوح یوکم دے سمجھ پارا آیت نمبر 10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُوحَ مَا قَوْمَتَهُ بَخَنَ وَغَارِ دَرَسَ سُنَاهُ انہو کانا غفارن یکنن دے بخون کنے یرسل سماء رو بلگی آباران دا اسمان نو علیکم پتا سباننی مدرارن پسیبو شیبو وهم دلكم موجود بكيتا سلرا بأموال وبنين ومال وأولاد باني مال وأولاد باني بسامتي مضبوطي كي وهم دلكم موجود بكيتا سلرا بأموال وبنين ومال وأولاد باني او سورة كاف كي شبقى مايات كم ويلو بين لسما سبارا سورة الكهف باغم آیات کے سورہ کہف اللہ و اصلاح سمٹھے با مضبوطی کما پا مالا او پا اولاد باندے سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھے سم رددناکم لکم الکراتا سورہ بنی اسرائیل ان لسمہ سپارا فَغَمَيَا سُمَّ نَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ أَوْ مَضْبُوط بَكُمْ نَتَاسُ لَرَا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فَمَالُنَا فَأَوْلَادْ بَانْدِ فَمَالَوْا فَأَوْلَادْ بَانْدِ بَا اللَّهُ اِتَاسُ مَضْبُوط كَمَا سورة بني اسرائيل آیت نمبر 6 دا مال دا عذابم دے او دا نعمتم دے مال او اولاد پا مال او اولاد بانے بس سامتے مضبوطے کم چی مال سمی اولاد سمی او چی غلط وی نپاغے باندے اب یا عذاب دے وطا کانسرن فی الاموالے او دیروالے پا مالنو کے والاولاد او پا اولاد کے کما سلے گئے سن پشاند مثال دا باران نے آجبل کفارا تاجب کہتے ہیں زمیدار لرا کفار زمیدار لغوی معنی دا کفر بٹول زمیدار تا لغوی معنی کی کافر وئی دانا پزمکہ کی پٹائی آجبل کفارا تاجب کہتے ہیں زمیدار لرا نبات ہو گیا گا نداغی سمیہی جو بیا اچھی فَتَرَاهُ پَسْوِنِ دِلَرَا مُنْفَرَّنْ تَكْ زِيَنَا سُمَّ يَكُنُو بِعَاسِ حُتْوَامَا ٹوٹے ٹوٹے وَفِ الْآخِرَتِ وَفَآخِرَتِ عَذَابُ الْشَدِينَ عَذَابُ الْسَخْرِ وَمَا بِرَتُنَا بَخْنَا مِنَ اللَّهِ لَتَرَفَ دَا اللَّهَنَا وَرِزْوَانَ عَرْضَ مَنْ تِحَدَا اللَّهَ اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ مَغَرَ سَكَا دَ دُوْكِنَا سَرَي دُوْكَ خَئِ مال و دولت کی دنیا کے اس پورے سے لگیا ہوئی دے مسکول ہی پکے مرگ راشی الہاکم تکاثرو حتی زرتم المقام رسول تکاثر کی ہوئی غافل اکڑی تاسو دیر والی دمال تاندے پورے چورن سے رہی تاسو قبر نتا ومال حیات الدنیا اور نرے جند دنیا اللہ مطاو الغرور مگر سکا دا دوکے دا دا سکا دا دوکے دا انسان دوکہ کئی نانگی سورہ آل عمران کے سوال لسم آیات کے موئی درہ مسیح پارا آل عمران آیت 14 ذالک مطاو الحیات دنیا واللہ عندہ حسن المآب ذالک متاع الحیات دنیا دا سکان جن دنیا دا واللہ عنده حسن المآب او اللہ چنے پنی دد بانی حسن المآب خبت لدا اللہ وخی بدلے در کی دا دنیا جن دا متاع الحیات دنیا او سورہ نساء کے آیت 77 کے ہوئی وَحَيَمْ كِ قُلْ مَتَعُ دُنْيَا قَلِيلُ سورہ نساء پینزم سپارہ آیت نمبر 77 وَحَيَمْ دعیت آخر کے قُلْ مَتَعُ دُنْيَا قَلِيلُ وَحَيَا سَكَدَ دُنْيَا لَگَنَا قل متاع الدنيا قليل ويا سكا دا دنيا لك دا دنيا دا لك سكا دا قل متاع الدنيا قليل ويا سكا دا دنيا لك دا او سورة زخرف في نسلم سفارة آت نمبر 33 پینزر اسم کوئی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ نَدِيدَ طُول لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَغَر سَكَنَ جُنَّ دُنْيَا نَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ أَوْ آخِرَتْ نِعْمَتُنَا آخِرَتَا عند ربك اپنی درب تا للمتقین پارا پرزگارانو دی دنیا جن نا اللہ وی سکر سکر دنیا دا نو دلتن وی کدا ایل دنیا جن چرے دا سکر او سکر دو کیرا ومال حیات الدنیا او نر جن دنیا الا متاع الغرور مگر سکا دا دوکے دا سابی پورا منڈا کئی الا مغفرتن اغا عملتا چا سبب دے دا بخنی من ربکم درستا سنا و جنتنا باغنو تا جنتنو تا باغنا عرضوها پلنوال دا غیما کارز سمائے و شاند پلنوال دا اسمانوی دیر زیاد پئی والا دا ازمکو او ایدا تا تیار کنے سے دیں للذین اد پردا کسانو امنو باللہ ایمان روڑے پالا باندھنی ورسلیا پ پیغمبرانو دا اللہ ذالک دم لگولا پلا رد اللہ کے یا ذالک دا جنت چ اللہ اور کی چاہتا فضل اللہ فضل دا اللہ نے یو تی ور کین دل امیشا اور چل رہے چی خوغشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خواہن فضل لینے پینزما خبرہ و مال مصیبت نلرکی کی ما اصواب من مصیبت ما اصواب نرسی من مصیبت نیسو مصیبت فلانے پا دنیا کے ولا پی انفسکم او نتا ستے آوازے نستا سپا نہ سنو کے یعنی نتا ستے آوازے اللہ فی کتاب مگر پا علم دا اللہ کے لے اللہ فی کتاب مگر لکھتے پا کتاب کے من قبل ان ابرآہا مکن پیدائز مخلوقاتنا من قبل ان ابرآہا مکن پیدائز مخلوقاتنا حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ حدیث صحیح مسلم کی راضی قدر اللہ المقادیر اندازہ کری دی اللہ تقدیرنا قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ دا تخلیق دا نظمک اسمانون نا پیدائش نا 50,000 مخ کے تقدیرون اللہ لکلی 50,000 مخ کے ذکر ہوئی اللہ بھی کتاب مگر پا لکھتی پا کتاب کے من قبل ان ابراہا مخی نا پیدائش دمکون قاتنا ان ذالک کنندہ کر علاللہ حسیر پا اللہ بانی آسان نے لکے لا تاسو دیر پارا چی غم جنن سی تاسو علاما پابان فاتکم چی فوت چون تاسو نا ولا تفرہو او مسیم کوئی بیما پابان آتاکم چی در کری دی تاسو تا واللہ اللہ پاکن اللہ حبو منر کئی کل مختال ہر یو چل کون کی فخور فخر کون کی سرا اللذین ہا کسان یا مخلونا چی بخل کئی بخلا ویا مرون الناسا او حکم کئی خلکو تا بل بخل پا بخل سرا فلم دا اللہ کے فلار کی مال نہ لگئی او نور لم پا بخل بانی ترغیب اور کئی ومن يتولى اصوك وارد ذا انفاقنا فإن الله فمشك الله فاك هو الغني الحميد دمي فرواسته لسيني لقد ارسلنا بتاكي سرانا لقلمنا رسولنا في امبرازمنا بالبينات فواضح تلين باني وانزلنا را لقلبمنا ما هم الكتابة ديسر كتابة والميزان ووات تفسيرا دا کتاب سے سے والمیزان و نتل کتاب سورہ سورا کم تیرسی ہو واللہ سمیات کے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ و ذات تیرا لگلے پریسیا سرا انزل الکتاب دا لگلے کتاب بالحق والمیزان فحق سرا او دمی نتل کتاب دے ندلتا ہوئی وانزل اونا لگل بمگا معمول کتاب دیسر کتاب والمیزان دتول کتاب لیقوم الناس دیر پارا چودرگی خلق بالقسط انصاف وانزلنا الحدید او پیدا انزلنا خلقنا او پیدا کرنا مغاسپنا فی بنی کی باس شدید جنگ سخت باس شدید جنگ سخت ومنافع للناس او فیدیری دپارا نخلقو وليعلم الله او دیر پارا چی سرگن کی اللہ ظاہر کی اللہ من آسوکا ینصرہو چی سوک امداد کی ددن دا اللہ ورسولو او دا پیامبرانو دا اللہ بالغیب نادیدہ ان اللہ یقنن اللہ قوی نازیز مضبوط تے او غالب دے ولقد ارسلنا پتا کی سرارا لے گلے ہوں گا نوح نوح علیہ السلام و ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام و جعلنا گردو لے ہوں گا فی ذریتہا پولاد رے کی نبوتا نبوتا والکتابا ورکل کتابا فمنو پذبازی ددینا مہتا دا فسملار بانے روانو وکسیرون و دیر منم ددئینا فاسقون ماتون کی نکمنو دا اللہ سمم قفائنا بیاور پسیکم گا لا آسارم فاتن کو ددئی باننی برسولنا پیمبران زمگا وقفائنا اور پسیکم گا بیس ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زید بی مریم وآتینا الانجیلا اور کرم گا دتا انجیلا و جالنا آو گا ظلم گا فی قلوب اللزینا فضل را کسانو کے اتباو ہوں چید اتامیدہ رکڑ و دیسا علیہ السلام رعفتا نرمی و رحمہ آمیر بانی و رحبانیتا نمت دعوها و رحبانیتا ترک دا دنیا گوشن شنی د دنیا سپکارے ذکر سو نوس رد کئی پر رحمانیت آسے نا چیز دنیا کار پیک دے گوڑ کے کی نی زان نہ محنت مزدوری کوا آسے نا چیز گوڑ کے کی نی اور زان نہ پیر جوڑ کے او خلق راجے و دمون پیا چے نا زان نہ محنت ہو کا اللہ و دا رحمانیت دا گوشن شنی دا ترک دا دنیا دا مانے دی مکرر کری زان لا محنتو کا وابتغوا من فضل اللہ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ سورة جمعہ کے راجی اور پسے ورابانیتا نبت دعوها او گوشن شنی ترک دا دنیا ابت دعوها زان لا جو کریں دے دے دے لرا ما کتبناها ندمو کرکرم گا دے لرا علیہم پدیبانی اللہ ابتغاء رضوان اللہ اللہ ابتغاء مگر ما پہ مقرر کریو ابتغاء رضوان اللہ اللہ ٹولا درزا من تیادا اللہ یا اللہ پمانا لیکن استثناء من قطع ما کتبنا نو مقرر کریم گدا گوشن شینی ترک دنیا لیم پدئی باننی الا ابتغاء لیکن لٹولا دپارا دزام تیادالو الا ابتغاء لیکن لٹولا رضوان اللہ دپارا دزام تیادالو فما راوها پس رعایتن کو دین ددی فما راوها نریعتن کو دید ترک دمالا فما راوها پس رعایتن کو دین حق رعایتیا پورا رعایتا فآتین اللذین پس ورکم گا کسانتا آمنو چیمان روڑے پا جہاد باننی منہم ددین اجرہم اجر ددین وکثیر منہم او زیاد ددین فاسقون ماتون کی دا حکم دا اللہ یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نو وآمنو برسولہ او ایمان نوڑی پا پیامبر دا اللہ یو تکم در بکی تاسو دا کفلے نے دو چند دگنا مر رحمتی را میرا بانے خلینا وَيَجْعَلَ لَكُمَا بَغَزَيْتَا سُنَرَا نُورَ نَرَنَا تَمْسُونَ بِهِ زَيْمَتَا سُوْفَدِ رَنَا سَرَا وَيَعْفِرَ لَكُمَا بَغْنَمُ كِتَا سُتَا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اللَّهَ بَخُنْكَ مِحْرُبَانْدِ لِأَلَّا يَعْلَمَا دا بیان دا جہادو دا دیر پارکو لِاللَّهَ يَعْلَمَا دیرہ پارا چی پوئنی سی اہل الكتاب اہل کتاب فَعِجْزَ دَ مُؤْمِنَانُ اللَّهَ يَقْدِرُونَ چی قادر ندی مؤمنانا لا سین پیسیز باننی من فضل اللہ دفرن دا اللہ نا یا بلا مانا لا زائد دے دیرہ پارا چی پوئنی اہل کتاب اللہ یقدرون علی شئ چنری قدرت درن کی رئی پینسیز باننی من فضل اللہ دیرہ پارا چی پوچھے اہل کتاب اللہ یقدرون چی قادر ننی رئی علی شئ پینسیز باننی من فضل اللہ فضل دا اللہ نا وان الفضل بید اللہ آیا کنن قروالے فلاز دا اللہ کنے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ أَيَقِينًا فَضْلَ يَقِينًا قَرَوَانِ بِيَدِ اللَّهِ فَلَا زَالَ كِنَ وَرَوَانِ اللَّهَ فَلَا كِنَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَرْكَيْ دِلَنَا چَالَ چِ خَوَخَشِ دانگی سورہ بقرہ کی ہوئی آیت نمبر 269 کی يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ورکئی پویا پا قرآن ماننی چالے چی خوخشی ومئیو تل حکمتا او چالے چی ورکلے شوا پویا پا قرآن ماننی فقد اوتیا خیرن کسینا پتاکی سر ورکلے شو دتا خیر کسینا خیر دیرا ورکلے شو دتا خیرن کسینا خیر دیرا دانگی سورہ آل عمران کیوں گئی آج 73 کے درے آیا ایم کے قل ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم قل غیات ان الفضل بید اللہ ویقین القرآن پلا دالا کنے یوتیہ من یشاء ورکی دل را چالے چیخ و خشی ورکی دا قرآن چالے چیخ و خشی یوتیہ من یشاء ورکی دا غروالے چالے چیخ و خشی واللہ واسر علیم اللہ فراخ علم والدے اللہ علم کستا اللہ پیجنی چیسو بدری قابل بھی آگنا دین کا رخلی بیاوی یختصو برحمتی خاص کئی پا قل رحمت سر پا قل میرا بانے سر رحمت دا قرآن نم دے یا اختصو برامتی خاص کئی پا مہربان سارا پا قرآن سارا مئی اشاء چالر چغوان جی واللہ ذو الفضل عظیم او اللہ خاون دا فضل لوی دے. دانگی سورہ بقرہ کی آیت 105 کی ہوئی یو سل پینزم وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ او اللہ خاص کئی فَاقْفَلْ رَحْمَنْ سَرَاءُ فَاقْفَلِ مِنَ بَانَئِ سَرَامَنْ يَشَاءُ چالا ریچے خواہنجی وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ او اللہ خاون نفضل لے دے ذل تاثر حدیث کی موئی وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهُ او یقیناً قرآن پلا دالا کرے یو تیہ من یشاں ورکی دل را چالے چکو غشی وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ او اللہ خاون نفضل لے دے سور حدیث دوئی سیو اول ایسا کی ترغیب الى الانفاق بالعجور الخمسا و پینزو و جبانی ترغیب ورکول انفاق تا چی دا مال ستانر حقیقت کی دا اللہ دے تپی سوکی دارے دا اللہ پلار کے خرد کا درے مال سا اللہ دا پادکی کی ولی نخرد کے درے انزا اللہ لے قرض ورکا سالو رما دا دنیا پا حقیقت زان پوئے کا او پینزم پا مال دولت باندے مصیبت نل رکی گی او درے مال ایسا کی بیا بیان دا جہادو واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا فضل لوی دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درس انشاءاللہ سبا پل ٹیم بانی شروع کی گی بوکم 15 بجے انشاءاللہ.